är det dags igen. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är ju den 17/9/2016 när vi spelar in det här, och det här är avsnitt nummer 85. Jag heter Fredrik och med oss har vi ju alla våran lilla gosebjörn Kalle. Mm-mm. Och lilla fina Lotta. Mm. Och så supernorsken Danny såklart. Attentat! Och där så försvann alla som lyssnar från Norge. För det finns säkert någon som tyckte att det var väldigt dåligt att lyssna vidare på det här. Men idag kommer vi snacka lite på Spelfokus om ReCore och Inside. Lite alfa på For Honor bland annat. Sen har vi spelnyheter bland annat med hur Sony-chefen kritiserar marknadsföringen av No Man's Sky. Och lite angående utvecklare som stämmer Steam-användare som sågar deras spel. Och sen så har vi veckans diskussion angående just innan spelsläpp. Då kokar media, efter så är det knäpptyst. Är det spelen som är dåliga eller bara konsumtionsiven som riktas mot nästa stora spel? Vad tror vi är orsaken? Vad driver vad? Och sen lite övriga nördämnen med The Man in the High Castle och slutligen lite lyssnarmail. Men först måste vi fråga Lotta, hur mår du egentligen? Du, jag mår alldeles förträffligt. Jag är precis lika sjuk i huvudet som vanligt. Ja, okej. Okay. Det låter ju bra, antar jag. Men det är ju tur att vi har de två sunda herrarna, Kalle och Danny, med oss som lägger lite mer till rätta. Jag känner mig lite skeptisk till det uttalandet. För folk som har lyssnat, de vet att det är inte sant i alla fall. Okej, okay, men då gör vi så här. Vi riktar in oss på en av de här lite mindre sunda filurerna. Kalle, jag är ju faktiskt nyfiken. För du har ju faktiskt både lirat och recenserat Inside. Helt rätt. Och den första frågan är, vad tusan är det här för något spel egentligen? Kommer från skaparna av Limbo. De heter Playdead Studios. Som Limbo var ju en atmosfärisk pusselplattformare som är en liten pojke. Och Inside är en atmosfärisk pusselplattformare med en liten pojke. Ja. The end. Men kort och gott, ni som har spelat Limbo kommer gilla Inside. För att det är liksom trevliga pussel med en väldigt tung så här, atmosfär, och det är inte ett sägande värld som man vet inte riktigt vad som pågår, och det är inget som förklarar vad som händer helt enkelt. Så att, det du gör är att du springer runt och manipulerar lite lådor och andra fysikobjekt och för att lösa olika typer av logik och fysikpussel helt enkelt. Mm. Och det är ganska trevligt faktiskt. Jag är lite nyfiken, för jag tänkte, för när jag körde Limbo, det var en väldigt tryckande stämning i den här svartvita miljön och så. Jag vet ju att det är liknande rent estetiskt i det här, men är det samma typ av stämning i spelet som det var i Limbo? Stundtals skulle jag väl säga. Det är, jag måste påstå att Inside, de toppar mycket högre än vad Limbo gjorde. Visst, det var ju väldigt så med den stora spindeln i Limbo, det var ju väldigt så. Det var kanske var crescendo till det spelet, men här är det liksom ännu högre. Ännu mer liksom bombastiskt i slutet. Men fortfarande i början så är det väldigt lågmält, och man sakta men säkert börjar man röra sig in mot någon slags industrizon, och man börjar ana lite ugglor och mossen. Så, atmosfären är väl egentligen en av de största styrkorna av det spelet. Sen så skulle jag väl påstå att grafiken är ju fenomenal måste jag säga. Alltså verkligen. Ja. Den bidrar ju minst lika mycket som ljudbilden och så vidare till de övergripande känslan så att säga. Ja, hur är nivån på pusslarna? Är det klurigt? Ja, jag skulle påstå att det var bara en gång i hela spelet som jag kände att det var, där kände jag mig så här lite, dels mig själv lite korkad, men samtidigt bara kunde bara skippat den biten liksom. Men annars är det så att man får klura lite, men sen så kommer du helt klart ta det igenom utan problem. Det är inga konstigheter. Jag är bara lite nyfiken, för jag tänker, för det här körde du igenom på tre timmar cirka, eller? Ja, två timmar och 58 minuter och några sekunder om man ska vara exakt. För jag streamade ju allting, så jag fick en liten timestamp där. Så att, Men hur känner du just för att För i många fall, jag menar, många kan ju skrika över det, ja, men det här, jag borde ha fått mer speltid för det här liksom, spelet. Mm. Liksom. Och vissa tycker tvärtom. Vad känner du? Hur ligger det här spelet med den här speltiden? Funkar det bra eller borde det vara längre eller kortare? Ja och nej. På ena sidan så kostar det här spelet 20 euro nytt. Det lär ju definitivt komma på rea framtiden, absolut. Mm. 20 euro, vilket är lite mycket att betala för ett spel som du kommer få 3 timmar ur, och det finns mer eller mindre inget replay value för att du har ju löst alla pussel. Så att å ena sidan, det kostar ganska mycket för vad du får, och å andra sidan så känns det inte tunt någonstans, det är inte liksom utdraget på något sätt, utan alla pussel håller sig liksom fräscha på något sätt. Det finns ett litet mönster som uppstår när man ska liksom gå och hämta en låda till vänster och så drar man det till höger för att liksom hoppa över någonting liksom. Så att hade det varit längre så känner jag att de hade någonstans börjat repetera sina pussel lite för mycket, eller mekaniken i sin helhet så att säga. Ja, för jag tänker, för jämförelse är ju till exempel med, ja, säg film till exempel, du kanske går en och en halv, 2 timmar för något för typ 150 spänn eller något. Men i det här fallet så är det så att liksom, det känns ändå som att du får ut de här 200 spännen. Eller, du var inne på att det, liksom, det kanske känns lite mycket, men å andra sidan inte. Ja. För någon som inte liksom har kört något av de här spelen och bara, okej, jag vill ha den här typen av spel, är det värt 200 spänn då? Nej, då skulle jag vänta till det kommer på rea, för det kommer du göra i framtiden. Så det är liksom absolut ingen brådska att spela det här spelet. Så att jag skulle personligen vänta tills det kom på en rea, för jag tror inte Limbo var något så dyrt när det släpptes, men minns jag faktiskt inte, men jag skulle nog väntat lite längre faktiskt. Okay. Tills det kanske kommer på en 10 euro till den stilen. Kanske 50% rea, absolut. Ja, då skulle jag inte tvila på att rekommendera det, men när det är så lite dyrare. Visst, om man gör som du och jämför det med en film, då kanske det känns helt plötsligt, då känns det lite mer rimligt kanske, för att en film, då får du en och en halv timme, 2 timmars underhållning, precis, och så mycket pengar. Men jag personligen skulle nog vänta i alla fall. Ja, intressant. Det kan vara värt att nämna, du har ju som sagt skrivit recension, den finns ju på hemsidan, så om man vill ha lite mer om den så går det att läsa där. Och sen så släpper vi också den här, du snackade om Twitch-inspelningen då, den släpper vi nu pö per dag nu faktiskt i talande stund. Så om man vill se, om man vill bli spoilad, då kan man faktiskt se hela spelet där. Ja, eller åtminstone kolla på typ första halvtimmen eller första delen, då kan du få se vad det handlar om. Exakt. Och sen uppleva det själv. Precis. Bra, men vi knyter ihop angående Inside, och så tar vi lite, för du hade lite, du ville följa upp lite angående CSGO. Ja, jag började klaga mig här om sistens kring CSGO, och nu måste man ju lite cred till Valve faktiskt, för nu har de ju gått ut med en lösning, absolut, och de har kommit ut med dels med en betabransch, det här skrev jag om i veckan nu. Så vad de har gjort är att dels så har de mixat och trixat lite med spelets inställningar, så att de har löst lite av de här problemen som vi hade tidigare. Sett till kameran, första persons kameran och tredje persons perspektivet. Det stora grejen var väl egentligen, eller en av de stora grejerna får man säga, det var många saker. Så. När en spelare hoppade ner och landade på marken, så duckade dens karaktär, men kameran följde inte riktigt med. Vilket innebär att i vissa situationer så kan jag se en motståndare, men han kan inte se mig för att min karaktär duckar, men min kamera är fortfarande i sin normala höjd, så att säga. Så det var en stor sak, det har de rättat till, det ska de ha cred för. Men så också var det en bugg kring hitboxesarna, där de inte hängde med modellen. Man står still, kollade till höger och vänster inom viss gradantal, så hängde inte hitboxen med. Vilket är ganska dåligt. Det var liksom, man kunde se en video där en kille som stod och sköt liksom rakt på huvudet, och det bara gick rakt igenom. Så, inga problem. Så det har de löst. Men. Jag tror de kommer lösa den, fixa till den här buggen ganska snabbt. Men vad som har hänt nu, i och med att de har implementerat lite saker för att fixa det här, så så har de skapat en annan bugg som gör att du kan hoppa mycket högre än vad du gjorde tidigare. Och då tänker man sig, vad spelar det för roll? Väldigt mycket, för att hela balanseringen av många kartor gör, alltså, liksom ligger på att du inte ska kunna hoppa upp till vissa saker. Mm. Och att du behöver en medspelare för att komma upp till de sakerna. Så saker som, alltså vissa plattformar och höjder som du tidigare var tvungen att ha en medspelare för att komma upp till, kan du hoppa upp till själv. Det är ju sig väldigt dåligt. Ja, det kan ju förändra alla banor. Alltså. Ja, alltså det är helt och hållet saker och ting. Vissa kan ju kanske tycka att men det spelar inte så stor roll, det är bara vänja sig. Men samtidigt så är de här finjusterade, de här banorna, utefter den balansering som vi haft tidigare då. Mm. Så jag kan ju tycka att det borde de titta på ganska fort då. Men de har skapat en beta-bransch, eller beta-del av spelet, så att nu kan de rulla ut och testa saker och folk kan hitta buggar åt dem innan det rullas ut till alla. Så det är jättebra. Och sen så för någon anledning så har de ändrat ljudet till massa vapen igen, och de är fruktansvärda. Så, ja. Du är så positiv, Kalle. Det finns inga andra ord. Ja, men det går åt rätt håll i alla fall, verkligen, om man ska ta det i helhet. Ljuden i sig är väl inte så mycket att gnälla om egentligen. Det nya ljud de får igen, alltså det är inte hela världen. Man kan ju tycka vad man vill om de nya ljuden till vapnen. Men vissa av de här sakerna, att de har den här med nya hoppbuggen, att man kan hoppa väsentligt mycket högre än vad man kunde tidigare, det måste de fixa till omgående, tycker jag. Alltså, jag måste säga, det skulle vara väldigt spännande att få se hur de har med fysikmotorn och collision detection, för att det måste ju vara det att sen har de varit inne och fixat collision detection för att hitboxarna skulle följa med, så har de varit tvungna att implementera ny fysik. Och att det är det som Nu har jag inte det framför mig sådär, och det skulle vara svårt att gå in det på så här på rak arm. Men det har att göra med att spelet på något sätt, det har med att när du crouchar så på något sätt och uncrouchar så får du en liten boost uppåt. Man märker det direkt. Man märker det direkt. Jag hoppade bara in i en FFA bara för att testa idag. Man märker det direkt att du behöver inte vara speciellt, du behöver inte tajma det speciellt bra för att du ska hoppa mycket högre. Men däremot, ska du liksom nå din maxhöjd, så då måste du tajma det väldigt bra. Men bara överlag så behöver du inte tajma det så jättebra. Så att, intressant. Två steg fram, ett steg bak kanske, får väl summera det som. Yes. Okej. Men då har vi lite CSGO klart där. Vi kan väl hoppa vidare helt enkelt och ta lite första intryck kanske på For Honor, som du har tagit i tur med där nu, eller alfan av den i alla fall. Yes, jag satt här förut idag med mina kära systersöner och spelade för första gången. Det var ganska kul. Det känns som ett nytt system för de har implementerat det på själva fightingen, att istället för liksom att du bara springer och hugger med yxan åt ett håll, så har du tre olika håll du kan välja hugga. Du liksom antingen hugger från höger, från vänster eller ovanifrån, och man får ju samtidigt också se vart fienderna kommer, får man liksom strategiskt placera så att man parerar åt rätt håll, annars blir man brutalt slaktad, vilket för de som kommer titta på de klippen vi spelade in kommer se mig vidare ganska mycket sådär. Jag kör som jag alltid kör, att jag springer och jag hugger på allt. Parera, det var liksom så här, nej, jag hugger bara. Det är riktigt kul. Så alla som vill se en norskis bli sönderhackad i små bitar. Yes, precis. Men jag är inte så mycket för multiplayer-spel rent allmänt, men det var ganska kul faktiskt. Det finns tre olika faktioner. Det finns samurai, vikingar och riddare man kunde välja. Jag körde på viking. Hallå, vi är vikingar härifrån ju så. Rätt stora, biffiga powerhouses som bara går in och ger, tar det verkligen kickass när man får in och träffar dem. Man ser de andra liksom bara vackla lite grann och sådär. Men det var rätt kul. Och så har de ju också ett sån här execution style. Jag var mitt när jag spelade den execution som jag körde först. Man har två stycken från början, från start. Den ena är typ att man slår omkull fienden så att de ligger på marken, så tar man och hugger dem i grenen Oj då. Ja, och efter att ha gjort det några gånger, jag bara, jag kan inte titta på mig, jag kan inte göra de här flera gånger, jag är nödd att byta. Ah, okej, okay, men nu slår de i skallen istället. Okej, okay, det gör inte lika ont att se den där. Man bara, det gör ont i mig och slå på dem. Mm. Men att, det är alltså helt enkelt inte tillräckligt mycket av en sadist. Nej, inte direkt kanske. Så jag är ledsen att göra folk besvikna. Nej, men att jag tycker det var väldigt kul. Jag får se ifall jag har tid och sätter mig och testa något av de andra faktionerna faktiskt. Och se vad skillnaden är. Jag antar att samurajen är ju lite snabbare. Han är ju lite mer offensiv. Samurajen är nog lite snabbare. Hur märkte du vad han fick? De vi körde emot var, de sprang bara iväg från oss när de hade väldigt lite hälsa och sådär. Man bara, fan, hinner inte fatta, nu är så jävla snabb. Medans riddarna har ju liksom sköld och känns lite mer bastanta. Att de fick man verkligen arbeta hårt för att få in en träff ibland. För de kan ju liksom både parera med sköld och så har de vapen de kan svinga med. Så. Medans vikingen kändes mer som den här mellangubben. Men det var riktigt kul faktiskt. Såg riktigt snyggt ut. Och vi hade kul. Även fast det gick mycket bättre när vi körde mot AI än när vi körde mot riktiga människor. Men det är ju en helt annan femma sådär. Vi faktiskt nödde spela in någon gång när vi vann. Vilket inte gjorde i första klippet. Men det är en bra första intryck. Yes, det är bra från att komma från mig. Jag vet inte vad det är för dålig trend jag har, liksom är positiv på saker som jag inte tycker om. Nu vet jag inte riktigt. Men på tal om de här executions och så vidare och blodsplatter, yes. Grafik och ljudbild. Grafiskt väldigt snyggt för att vara en alfa. Det står ju liksom att det här är ju en alfa, så att allting kommer inte vara perfekt och sånt där. Men det såg riktigt snyggt ut, även på min burk så såg det riktigt snyggt ut. Jag körde på high, det finns extreme i inställningen. Jag har inte testat den ännu för jag tänkte att eftersom jag ändå skulle spela in att jag ville ha att det flöt på ganska okej. Ljudbilden var väldigt bra. Nu hade jag sänkt såklart det som vi spelade in som man skulle höra oss, men att det är väldigt massigt ljud, så det är massigt folk som skriker samtidigt. Musik som jag vanligtvis brukar stänga av nästan jämt och ständigt. Påstår du nu att din burk är dålig, Dan? Nu vet jag inte riktigt. Ja, men jag är inte van att ha en burk som faktiskt fungerar bra, så jag tänkte jag kör liksom bara på den här. Nu körde jag ändå high. Hallå. För jag testade på och jag körde tutorial på det och tänkte, hallå, hallå. Tullu, vink, vink, wink, wink, nudge, nudge, your wife, ej. Nej, så jag tänkte att jag ville att det skulle flytta på istället för att testa gränsen på datorn, men att det flöt på rätt bra. Tycker det är skönt att det faktiskt fanns inställning man kunde ändra. Man kan ändra väldigt mycket där inne, så väldigt mycket bra inställningar. Det är bra, jag ville bara kolla läget med datorn där, det är ingen fara. Ja, Ja, den ser bra ut. Det här sa han med en trånande, lite trånande. Jag håller på pannan här. Ingen fattar vad som händer. Saken är den att Danny har fått min gamla datorhårdvara. Han har fått min gamla processor och gamla grafikkort. Så det är därför. Han har mitt chassi också. Ja, jag har den billigaste datorn av allihopa sådär. Ja, ungefär. Men fortfarande tillbaka till Lotta, att det ser väldigt bra ut. Jag har ingenting att klaga på, någonting på varken ljussättning eller på estetiken i spelet. Karaktärerna är väldigt välgjorda och så. Ljudbilderna är också väldigt bra. Man hör liksom när man, alla ljuden känns realistiska när man slå på skölden så låter som att man träffar trä och du springer över mark. Man hör att det är olika underlag och sånt. Karaktärerna låter som de lider, man får in en otrevlig träff sen. Ja, det är mysigt. Perfect. Det ska bli kul. Och det här, som sagt, en alfa. Yes. Och då är det i alla fall ett halvår kvar ungefär tills release. Om Beps det inte i händer. Februari. Om jag inte missminner mig helt fel där. Väl. Det är ju de trakterna, definitivt. Yes. Bra, då så. Men då flyger vi iväg från lite strider där och så hoppar vi ut på en annan planet. För jag tänkte jag skulle snacka lite om ReCore som vi fick nöjet att recensera här. Jag vet inte, har ni hört talas om spelet till att börja med? För det... yes. Vänta, Fredrik. Vad är ReCore för någon typ av spel? Nej. Oh, vad snällt av dig att fråga. Jag vet. Jaha. Nej, alltså det här är ju egentligen, det är ett tredjepersons actionäventyr. Du ska, det är mycket liksom pussel och gåtor och så i miljöerna. Och det utspelar sig på en slags ökenplanet som heter Far Eden. Och du har faktiskt en hjältinna vid namn Jewel Adams som med sitt fina röda hår spejar ut över de ökenfyllda fina områdena där det huserar mycket robotar. För hela den här världen består egentligen bara av henne och robotar. Sen är det klart, det kan faktiskt dyka upp lite andra människor, men det får ni spela och se. Vad det egentligen går ut på i mångt och mycket, det är ganska så basic vad gäller just spelmekaniken. Du som sagt springer runt och hittar som dungeons i den här semi-öppna världen. Jag säger semi-öppna för det är en stor karta du har tillgång till, men det är enorma laddningstider när du ska gå emellan dem. Så det känns inte som att det liksom sitter ihop på det sättet riktigt. Men det är ju som sagt robotar som står i fokus här, och du har tillgång till egna robotar som är snälla och rara. Du börjar med en liten robothund som heter Mac. Han kan nämligen hitta saker i sanden som kanske gömmer sig. Han kan headbutta liksom fiender. Och spelet i mångt och mycket, det är dess core, vilket är en fin panda. Men det är just de här sidokaraktärerna som du har med dig, som du hittar igen som är spelets gång. Du ska variera dig mellan dem. Det finns tre stycken. Du har en, som sagt, hund då, som heter Mac. Du kommer få en slags spindelliknande robot som heter Seth, och sen en gorillaliknande robot som heter Duncan. Och de alla tre kan lite olika saker då, och de kan ta sig an fiender på olika sätt, och de kan ta sig an pussel och saker i miljöerna på olika sätt. Så du får då välja vilka du ska ta med dig in för vissa uppdrag och hitta rätt i miljöerna då. Så där har vi egentligen... Jag har två... Då har jag bara två frågor på en gång. En angående den här gorillan, eller gorilla liknande. Ja. Duncan. Yes. Är det att han dunkar fienderna i huvudet? Faktiskt gör han det. Alltså, saken var väl nice. Den att de ville att han skulle heta Winston, men så släpptes Overwatch först. Mm. Så att, blev ingen med det. Precis. Ouch. Ja, nej, men han slår, för det, man kan säga hans grej egentligen är att det finns gömda områden som du inte kan nå, och då kan det finnas typ väggar och grejer som står i vägen, och då kan han slå sönder de där väggarna. Så det är lite hans grej då. Vad var din andra fråga? Jo, det var en grej jag tänkte på där alldeles i början, den här rödhåriga Jewel. Hon råkar inte vara en dramalama som kan smälta metall när hon skriker, va? Nu finns det någon referens här. Eller? Ja, jag har fattat det. Dramalama? Nej, alltså det här med smälta metall när hon skriker, det var mest det. Du får suga lite på den där, Fredrik, så får vi se om jag är så mycket upp i det här just nu, så jag har inte... Fredrik, då bryter vi från det igen. På tal om cores, som du nämnde i din panda, så får du kanske ta förklarat, för det är ju ett viktigt moment en utav grunderna i spelet. Ja, precis. Du kan ju förklara man kan väl säga som så att utöver just de här sidokaraktärerna som är en viktig del i spelet, så är det just det själva cores då i alla robotar i hela världen. För de har de här sveriska kloten i sig. Och de är ju energikällor då som du kan dra dig till. Och då har du en slags lassoliknande, ett rep som du kör in och ska på rätt sätt dra till den här kåren. Och då på det sättet kan du få den, och den kan du sen i sin tur använda till att uppgradera dina medrobotar och så. Fienderna i sin tur, de består av ett par olika färger. De har vita och blå och gula och röda fiendetyper. Och det enda vapnet du har är egentligen ett gevär som allt eftersom kan skjuta i just de färgerna då. Så att du lättare kan få ner de här fienderna då. Och det är också då att de här sfärerna, eller kloten eller korsen då, de finns i de här färgerna. Och de representerar lite olika saker som attack och det är defensivt och det är energi till exempel. Och så. Man kan säga att det är ju, i sig är ju spelet ganska enkelt i sin uppbyggnad. För du skjuter allt som rör på sig och du får lite XP för allting. Och du går upp i nivå. Men det som går upp i nivå är ditt vapen. Joel själv, hon går inte upp i nivå. Du sätter inte ut några stats på henne. Du gör ingenting utseendemässigt som du direkt ändrar så där. Utan det enda som händer egentligen att hennes vapen går upp i nivå. Däremot, hela tiden när du får in de här kloten då, så kan du sen sätta ut dem då på dina de här medhjälparna, robotarna. Så du kan uppgradera dem, och då kan du uppgradera dem med attack och defense och energi till exempel då. Och du kan också spritt över alla de här banorna då, i hela världen då, så finns det till exempel så här kistor och liknande, och i kistorna kan du hitta ritningar, och ritningarna i sin tur är också gällande för de här sidokaraktärerna. Du kan hitta ett nytt slags huvud som du kan bygga upp, eller ett mittparti, alltså en så här överkropp, eller en bakre delen av kroppen, eller en svans typ, om man till exempel tar hunden som ett exempel. Och på det sättet kan du få upp deras stats ännu mer. Och då får du också lite ändring i deras utseende. Och det är egentligen då, det är verkligen kärnan i spelet. De karaktärerna, och just att få de här kloten till sig så du kan uppgradera dem. Och där är det liksom, det är ingen direkt, jag tycker storyn som i sin tur, det handlar egentligen om att hon finner sig själv på den här planeten och försöker hitta sin far. Det är en ganska så... För min del så var den lite så här, ja, den gör ju vad den ska göra, men det är inte som att jag blir engagerad på något sätt, men ja, det räcker liksom på den biten så att säga. Men överlag, vad vill du säga där nu? Och då tänkte jag liksom, eftersom du är inne på det här, då, kan du säga liksom en sak som är liksom ett plus för spelet och en sak som kanske ligger emot spelet och liksom rekommenderar fullt ut? Precis. Bra, för då kan vi ju knyta ihop det samtidigt. Ja, det var det jag tänkte. För corebotsen är ju framförallt de är ju unika på det sättet liksom, tycker jag, att jag har inte riktigt sett den här upplägget i något annat spel. Så jag tycker det är kul, och det är det som driver hela spelet. Det driver dig för att hitta de här dungeons och hitta de här egentligen hela tiden, det är samma ritningar, det är hela tiden ritningar, och det är hela tiden cores som du får. Det är inget annat som du hittar i världen. Du kan hitta material som du kan använda för att bygga ritningarna, men det är corebotsen som gäller. Det har bra soundtrack, och det är en schysst öppen värld. Problemet i det här, storyn är ganska svag. Kartan i sig, du kan inte sätta ut några waypoints. Så att om du ska någonstans, du kan kolla på kartan, och så kan du klicka på en plats. Ja, just det går inte att sätta waypoints. Ja, då får jag traska åt det här hållet. Och så vet man inte vad prylen man ska gå till är. Liksom. Är den över mig eller under mig? Ja, så den tycker jag. Och framförallt laddningstiderna. Ibland får man vänta 2 minuter för att komma in på en karta. Låt mig slänga in lite snabbt. Jag var över hos Fredrik när han satt och testade det här. Fredrik dog. Och sen var liksom, hopp. Vi går och sätter oss vid datorn en stund. Och så hör man i bakgrunden. Ja, men nu kan du spela igen, Fredrik. Ja, du dog. Vi går och sätter oss vid datorn igen. Ja, det är ju inte ens det värsta. Det värsta är ju att i och med att du får som teleportation stations typ på kartorna. Så om du dör så kan du ibland åka tillbaka en bit på kartan, för det är där den sparade senast. Så, om du då går jättelångt, för det finns inga transportmedel eller något. Du kan inte liksom rida på en häst eller ta en taxi eller något. Det går inte. Utan du får promenixa. Du får promenixa över en stor jävla öken, blir attackerad av massa varelser, men nöd och näppe klarar du fram dit du ska, och då dör du. Och så är det en laddningstid. Och så kommer du långt tillbaka. Men kan inte Duncan börja dig? Nej. Tyvärr. Det värsta är om du ska, för du har ju som ett litet inventory, du får de här materialen där, och den fylls på. Då ska du gå tillbaka till din huvudhubbställe. Då ska du gå dit, då laddar den, komma dit, och släpper av dit, och sen ska du gå tillbaka, så laddar det allting, och då är det ju kanske gått 4-5 minuter liksom, och man sitter och bara så, men ja, vem vet, de kanske optimerar upp det där. De kanske kan fixa och dona med så att det går lite snabbare. Jag vet inte. Notera att spelet... Har spelet släppts nu? Jag kommer inte ihåg. Det släpptes igår. Det släpptes igår, så det kanske, det kanske kommer ut en patch som optimerar laddningssida. Det vet vi inte än. Det här är ju säkert någonting som folk kommer klara. För jag har sett andra recensenter som har skrivit också att det är en av de sämre sakerna, det tar sån tid emellan. Ja. Ja, det kan vi säga. Jag tycker att det är ett jättebra första försök på en ny franchise. Jag tycker det är jättekul att de gör någonting nytt. Det är dessutom Microsofts första Xbox Play Anywhere-titel, så den här kan jag också köra på Windows 10. Alltså om jag kör på Xboxen så kan jag, okej, nu vill jag sätta mig vid datorn, kör jag vidare där om jag vill. Så det är lite kul. Ja, den är inte urusel och den är inte superbra. Den är någonstans mitt emellan. Den är helt okej bara. Så. Men ja, vi hoppar vidare. Jag försöker göra lite snabbt nu. Ni får ursäkta om jag speedar på som en galning nu. Men från någonting som är så här någonstans mitt emellan, så vill jag ta upp och prata om någonting som absolut inte är i någon form av nyans. Den är kolsvart superbra. Nu har jag redan spoilat vad jag tycker. Oj. Här, men Fredrik, det är lugnt. När vi editerar här så klipper vi bort den här biten. Ja. Så Fredrik, vad vill du prata om härnäst? Jo, jag har recenserat Qpads QH1339, ett headset från Qpad då. Och där de utlovade, och jag tänkte, nej men det här, de utlovade liksom hög så här studiokvalitet i både liksom ljudbild och egentligen mikrofonen. Jag tänker, jag har testat många headset nu. Jag har recenserat en hel del. Men det här känns ju väldigt, väldigt mycket. Och visst, det är en prislapp på runt 3000 på de här, så uppenbarligen har de lagt någonting i det. Och ja, det har de. Det ser inte allt för mycket ut för världen. Det ser ganska så här, det är liksom svart och lite silvrigt, lite, nästan lite ja, lite aluminium grått bara, och ser inte så värst ut för världen. Så jag tänkte, nej då, det börjar ju inte bra det här. Och sen sätter jag mig på med dem och de här velour beklädda sidokuddarna liksom nästan smälter in i hyn på sidan. Nej. Omsluter dina öron. De omsluter väldigt bra. Och ljudbilden är väldigt crisp. Den är en väldigt skön bas som ligger utan att vara så här väldigt påtryckande. Den ligger verkligen dynamiskt som en ganska bred ljudbild i sin egen bas. Det låter jättekonstigt att säga så. Jag fattar inte ens vad det betyder. Men så är det i alla fall. Det är så det upplevs. Och även mellan register och framförallt diskanten. Allt känns väldigt rent och fint och utan någon form av så här distortion eller någonting. Även om du drar på utav helvete. Vilket du också kan. För att de har väldigt höga nivåer om man så önskar, som du kan gå upp i. I det här fallet så har de en frekvensomfång på mellan 30 till 18 000 hertz bara på mikrofonen. Och där säger bara hur de har gått in för den biten. Men själva headsetet går upp till 30 000. Med en impedans på 32 ohm per system. Det roliga med den här, något som jag tycker mycket om, är just mikrofoner. Hur bra kan man göra gaming headsets mikrofon? Och här har de verkligen gått all in. För den här mikrofonen med rätt hårdvara bör tilläggas. Sitter du med ett halvdassigt internt ljudkort så kommer du inte få lika bra ljudbild som du har ett dedikerat ljudkort. Så är det. Men om du får utnyttja kvaliteten i mikrofonen, så märks det att de faktiskt trots sitt diskreta utseende faktiskt har en väldigt bra kvalitet i den. Väldigt rent, en max SPL, en sound pressure level. Det är egentligen hur högt ljudkällan kan bli innan ljudet distortias eller förvrängs. På 120 decibel. Oj. Ja. Så jag har testat det här i många olika program, jag har testat det i många kommunikationsprogram och liknande, och hela tiden med väldigt bra resultat. Och sen jag fick veta att de har tagit hjälp av en annan tillverkare för att göra enbart mikrofonen, som i det här fallet heter Beyer Dynamic, så förstod jag, okej, de går in för att göra en bra bra helhet på det hela. I kort och gott, det här är nog en av de bästa headset jag har haft möjlighet att testa hittills. Och är det så man sitter med hela 3000 kronor, det är en saftig summa, och det är väl egentligen det stora minuset på det, förutom kanske något ordinärt utseende, så ska man definitivt kolla på den här. Det följer även med 5 års garanti, så de tror ju uppenbarligen på sin produkt också. Så där har ni i alla fall lite snack om Q-pads QH1339. Jag måste bara säga så att som du sa, att det gick upp till 120 decibel där. Jag bara, vad är det jämförelsevis med i så fall? En hårdrockskonsert ligger på runt 115. Och vid 125 så börjar det liksom, det är då smärtan börjar i öronen, för att det är för högt. Nu är det klart, det finns ingen... Det är då... jag ska bara säga, det finns ingen normal... Inte... Förlåt. Det är då man inte riktigt uppfattar ljudet som ljud längre, utan det är då man uppfattar ljudet som enbart smärta. Nu har ju jag självklart förenklat lite grann, men det är ju såklart, du har den, för det visar bara på att den inte har någon form av liksom distortion, oavsett hur högljudd individen är, vilket är kanske bra för YouTubers som ibland kanske är högljudda. Säg att de blir beskjutna, de skriker till eller någonting. Det kommer inte förvrängas och inte förändra ljudbilden märkbart då på grund av. Och det bara är som sagt en aspekt. Ni får ju gärna gå in på hemsidan en gång. Jag vet att det är en sån här shameless plug, men läs gärna recensionen, jag går in lite mer detaljerat. Nu har jag bara ramlat på här i min hype över hur bra alltså, det är. Alltså Fredrik, kan inte vi ta liksom och spela in våra recensioner så vi kan, som vi pratar, har en liksom, vi kan ha dem som ljudböcker. Precis. Hej, jo. Nördliv presenterar och sen ska en recension du liksom, på Danis. Ifall du har det här headsetet på, hör mig skrika recensionen i dina öron. Oh, Rob presenterar en skrikstudie av... Nej, stackars Rob. Ja, men han är inte här, han får skylla sig. Ja, så är det. Nu ska vi inte dröja något mer här, utan vi tar helt enkelt, knyter ihop hela den här gaming eller spel i fokusbiten, och så hoppar vi vidare till spelnyheterna. Och Danny, du kan ju få ta ordet. Yes, vi kan ju börja med en väldigt löjlig och irriterande nyhet. Det här är min personliga åsikt. De Adblock Plus. För er som inte vet vad Adblock Plus, det är någonting som blockerar onödiga pop-up eller reklam på till exempel YouTube och sånt där. Och man har den för att slippa det, och grejen är den att nu att de ska börja släppa igenom reklam som de tjänar pengar på själv. Jag vet inte riktigt var någonstans gick fel. Hela deras system är att folk ska slippa få reklam, och nu tar de och släpper igenom reklam. De har redan haft en portion som de vitlistar som de anser är icke-irriterande som kan komma igenom, som kan visas för tittare, men att nu ska de ta in reklam som de själva anser, men det här är väl ingen som irriteras över, och vi tjänar en liten extra slack. Wink, wink, wink, wink. Vad tycker ni andra om det här? Är det bra, dåligt? Är det en bra affärsmodell? Alltså, ja, de tjänar väl pengar på det lite grann innan folk hinner göra sig av med skiten. Personligen så känner jag bara att de anser att all reklam är skit, men en del reklam är lite mindre skit än allt annat. Inte okej, grabbar. Inte okej. Det är en liten udda modell att göra. Vad tycker Kalle, Fredrik? Någon åsikt? Det är lite oschysst, kan jag tycka. De har så här byggt upp en... Man kan ju tycka vad man vill om att blockera annonser och så vidare. Och hur tillvida det är så här vettigt att göra. Men jag tycker det är lite fult av dem att de får en liksom användarbas, en ganska stor användarbas, och sen bara helt plötsligt bara vänder de upp och ner på allting och kör det helt emot vad de tidigare liksom har stått för, eller vad deras produkt har varit. Liksom. Det är mest det jag stör mig på, skulle jag säga. Fredrik? Fy. Okay. Skäms. Fy. Skäms. Det blir skämshörna för er. Hålla på sådär. Jag menar, vad fan. Här tycker ni har en produkt som gör att folk kan slippa se reklam. Och så ska ni ha reklam. Va? Ja, hallå, alltså... hallå, de tjänar pengar på det. Hallå. Ja. Ja, det är klart. Alltså, de är ett företag som alla andra, antar jag. Mm. Men det känns ju väldigt ironiskt. Mm. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har ju tack och lov aldrig använt med dem, så... Nej, jag har personligen inte själv någon adblock eller någon som installerar. Det enda jag har liksom är i min webbläsare som jag har gått in och sagt liksom, jag vill inte ha pop-up och sånt. För jag menar, ifall jag tittar på YouTube, jag tycker om ifall de jag tittar på, det är reklam, du kan liksom skippa de flesta liksom, och de får fortfarande intäkter och de kan fortsätta köra, så jag har ingen problem med sånt. Men att för en som är för att blockera annonser och sånt där, så nej. Jag håller med Fredrik. Fy, shame. Shame. Du skäms, hörnan. Yes. Confess, eller vänta, vad? Nej. Ja, precis. Confess. You money grabbing bastards. Ah, jag är tillbaka. Confess. Vi kan väl bara säga så här, allt vi har att säga till dem är fuck you. Sådär. Usch då. Ja, yeah. Men. Får tänka på så här. Pengar styr. Yes, och med, på tal om pengar så går vi över till den här nyheten om att Mad Catz säljer Cytec till Logitech. Mm. Mad Catz köpte in Cytec för $30 million och säljer den nu för bara $13 million. Det känns som att de vill bara bli av med själva märket. De vill inte ha kvar dem helt enkelt. Det känns som en väldigt dålig affär egentligen på deras sida, så de har ju inte tjänat någonting på det. De har ju gjort fel på många sätt. De har haft simuleringskontroller, alltså de har haft såna här kontroller för jordbruks, alltså farming sims och så. Det är inget fel i sig, men de har inte fokuserat från start på det som de var bra av, det här verkligen jättefina superflygsimulator grejerna. Visst, de har någon sån här produkt, men de kunde ju haft en så mycket bättre lineup. Jag personligen tycker bara att det här är bra. Oh ja. För om det är några som är bra på tillbehör, så är det Logitech. Jag har än så länge, peppar ta i Dannys huvud. Jag har än så länge inte provat någon produkt som var i halvdagen från Logitech. Utan i regel så är det bra prylar, och jag tror att de kommer nog ta hand om det där, och det finns ett stort intresse från Logitech att ta hand om ett företag som har funnits sedan 1979, som är väldigt erkänt för en viss typ av produkter. Så ja, jag ser det bara som tur för Logitech faktiskt. Vi kanske får något coolt tillbehör till Farming Simulator 17. Kalle får ju recensera det, tycker jag. Med en liten hytt man kan sitta i så här. Yay! Ja. Precis, inklusive ratt. Alltså, då måste man ju ha en vibe till det också, så man kan köra VR i Farming Simulator 17. Mm. Och en sån där, vad hette den där som South Park spelade hade, en sån här Smellovision eller något sånt där skit. Var det var någonting. Så det luktar som en åker också, och luktar som en svinstuga. Mm, gödsel. Och med jämna mellanrum så kommer karaktären att klia sig på sin stora, håriga, bara mage. Oh ja. Okej. Okay. Jag tror hon skulle gå någon annanstans med det. Ja. Förlåt. Nej, ja, jag ville säga bara, det är kul för Cytec. Jag har ju själv en av deras produkter, den här X52, den är jättebra. Och jag tror att Logitech, det känns ju seriöst och bra, till skillnad från Mad Catz som inte är så. Du kan inte producera så jättebra grejer. Inga överraskningar. Det är inga överraskningar med Logitech. Nej, du det är vet vad du får. Ja, precis. Du får det som står på den, och det står verkligen på lådan allt det du får. Mad Catz är lite mer den här, vad kan vi ha för ny crazy rolig sak på något annat märke? Alltså jag har ingenting emot Mad Catz. Jag tycker att de är väldigt underhållande sak, för de kommer med väldigt mycket nytt och sånt där, som så man bara, men det där har jag inte tänkt på. Men det kan vara kul att ha. Men det här känns ju som att de inte har, som Fredrik sa, att de inte har förvaltat Cytec någon vidare bra, och tar helt enkelt bara skjuter vidare till någon som faktiskt är större och seriösare inom själva tillbehörssidan. Jag tror att Logitech kommer i långa loppet vinna av det här, så att nu ser vi VR komma lite smått sådär, det är populärt, och snart om några generationer kanske blir lite billigare, Och då kanske vi ser en återkomst av spaceships. Mm. Och då i sin tur får SciTech lite större marknad för att ja, man vill gärna ha en bra styrspak till när man spelar sina Space Sims. Om vi någonsin har sett Fredrik köra sina Space Sims så vet vi att han behöver ha en kontrollhjälp så han vet vad han gör. Istället för att bara snurra runt som en idiot. Bara, jag kan inte landa! Fan, jag har gjort fel håll! Ja, det är en helt annan historia. Mm. Men vad bra. Det är lite kul ändå att det händer sånt, tycker vi får, jag. Vi får helt enkelt se vad Logitech kommer producera utifrån SciTechs märken. Hotas 10. Ah, jo. Superdubs. Yes. Vad har vi mer för något roligt? Yes, vi har lite stämningar och sånt på gång. Och kan inte riktigt säga att det är förvånande. Ja, precis. Det här är ju ingenting nytt egentligen. Vi har ju den fantastiska indie-studion Digital Homicide som är igång igen. Sist var det att de stämde Jim Sterling på 10 miljoner för de tyckte att han liksom att helt enkelt förtal mot deras produkter och ja, sågade de ganska hårt under en väldigt lång tid på så fort de kom ut med ett nytt indie-spel och sånt där. Det här är spel för typ $1 så att det är inte mycket att hänga i julgranen där. Och nej, nu kommer vi bli stämda. Shit. De lyssnar inte på det här ändå. Nej, men att nu tycker de att ja, folk har varit elaka. Vi tycker att vi förtjänar lite pengar, så därför har de stämt 100 plus användare på Steam för att de har skrivit recensioner där de har sagt att usch, vilket dåligt spel det här, usch, vi tycker inte om det här. Det köp det inte, det är inte värt pengarna. Bara det här med hur de har bevisen. De har ju skickat in till domstolen och sånt där, och eftersom de inte vet vad användaren heter i verklighet så står det liksom Jane Doe / John Doe och sen står deras Steam namn. Så ifall jag skulle vara med i stämningen så skulle det John Doe / Jane Doe Varillion skulle det stå i så fall. Alltså de har ju skickat skärmdumpar alltså. Yes, de har från Steam. Ja, de här och det där. Det är hysteriskt där. Domaren, någon var elak mot mig på internet. Nej men du lilla Lotta, det är väl ingen som är elak mot folk på internet? Nej men det är ju egentligen inte det på riktigt. Och inte i spel heller. Inte när jag tycker. Nej. Folk är bara snälla och här nu, vi är ändå igång och liksom ser hur hysteriskt dumt det är. Så i samma veva så har de stämt Valve på $18 miljoner. För att de anser att de har liksom slandrat dem och inte gjort rätt emot dem. Pysch! För att de känner att vi har inte blivit rätt behandlade. Och samtidigt så kräver de att Valve ska lämna ut namn och adress till de som de har stämt. Va? Wait. Hold on. Hur mycket har de snortat? För att eftersom de stämmer för den här summan så tror jag för $18 miljoner. Mm. Alltså... Okej, grabbar, vänta, va? Så vad har Valve gjort för fel här nu? Förutom att de har tillhandahållit en tjänst där användare kan köpa deras spel. För det är uppenbarligen fel. Ja, det är ju fine and dandy, men du kan ju inte ge recensioner på spelen, förstår du väl själv. Särskilt inte där de säger fy, det här var skit. Nej, alltså, de kunde ju börja med att inte gjort ett dåligt spel om jävla superna, så hade vi inte haft något problem till att börja med. Kalle, det där är en väldigt vanlig sak som jag har hört över alla som jag har lyssnat och läst om det här, att de bara, ja men ifall de gör ett bra spel från början så får de inte den här kritiken. Ja, det är väl men det här är liksom $1 spel. De släpper liksom, vad var det, 3 spel om dagen känns det som. Alltså, det här laget. Det finns faktiskt på mobila plattformar väldigt många spel för 7 kronor som är riktigt, riktigt bra. Men de här släpper på Steam för väldigt låga summor drabbel. Som de flesta som faktiskt köper spelen säger, jag har köpt det här och jag tycker det är skit. Det är inte någon som kommer utifrån och säger, jag har sett att de säljer för $1 så det måste vara skit. Det är faktiskt folk som har testat och tagit sig an spelen. Och mycket riktigt, de var drabbel. Och det blir de stämda för. Och nu tänker jag vad som här. De här är ju en amerikansk studio. Och i USA så är det freedom of speech ganska hårt de kör på. Så att ifall folk säger sin mening där, är ju liksom, där har de ju i lagens... Ja, om vi säger så, vad gäller just rättegång och så, det finns ju ingen chans i helvete att de kommer komma någon vart. Och, måste... och Valve kommer inte lämna ut namnen på dem. Det är liksom deras, deras spelarbas helt enkelt. De som tjänar, de tjänar pengar på. Så, och Valve vet vi, de har pengar och de kan liksom, ifall det skulle vara att de går upp i rätten, de kan ju dra ut det i flera år. Och ja. sen när de vinner så kommer de kräva att Digital Homicide står för rättegångskostnaderna. Ja. Sen hör vi aldrig mer från dem. Då måste de göra ett spel i sekunden för att förtjäna de pengarna. Framförallt. Och det är ju en sak jag tänker på då. De här utvecklarna har kommit till Steam och fått sitt spel släppt via Steam. Och jag antar att det inte varit som att de kommer med en korg hoppandes genom en skog. La la la la la, hej, kan ni ta mitt spel? Och Valve öppnar upp armen, famnen och säger ja, vi tar den. Ni behöver inte skriva på någonting. Det är klart, de har skrivit på saker. Det finns klausuler, det finns saker som de måste ha medgivit liksom, och så vidare och så vidare. Så de har ju ingen bäring. De har ingen bäring alls. Nej. Men det de gör med den här hela cirkusen är att de skapar ju snack om det. De skapar buzz. Problemet är att de får ingen positiv feedback där. Folk skrattar ju bara åt dem och ännu mindre vill ha med någonting med dem att göra. Ja. Precis. Ja, ja, vi ska väl inte dröja för länge på det här, men nej. De idioter kan vi bara nöja oss och säga liksom. Ja. Det låter fånigt. Knasbollar. Usch. Ja. Yes. Vi går vidare till nästa nyhet som allas favorit, No Man's Sky. Återigen här nu. Det var Sony-chefen Shuhei Yoshida som uttalade sig lite grann till Eurogamer om hans åsikter på hela rabaldret. Och han sa att han uppskattade att spela spelet och tyckte det var rätt kul, men att han kunde förstå varför folk hade kritik emot spelet. Men han sa ju att de är ju faktiskt bara indieutvecklare och de hade ingen PR-personal som var med och hjälpte till när Sean Murray gjorde intervjuer och sånt där, så att det är inte vårat fel. Det är han och de som har gjort fel. Det här har jag ett fundamentalt problem med, för att Sony hypade upp spelet så inne på mig på E3. De har liksom gjort massvis med reklam för spelet. De är utgivare av spelet, vilket innebär liksom att de tar och promotar spelet, de gör reklam för spelet, de bokar in liksom att Sean Murray är och pratar för det. Eftersom de är ett indieföretag, hade de varit själva, han hade aldrig varit på alla de här intervjuerna med alla de här stora sajterna och sånt. Nej, det är klart. Han hade ju aldrig fått vara någonstans i närheten av det. För det är, hur ofta ser vi en indieutvecklare sitta med på sina stora talkshows och sånt där och prata om sitt spel? Det gör vi inte. Nej. Så Sony har ju varit inblandade. De har haft ett finger i spelet. Och sen liksom de bara, oj, hoppsan, nej, alltså, han har inte haft någon PR. De har bokat in honom. De står liksom för PR rent av på det hela. Men de bara, nej, men alltså, vi tar ju bara och ger ut spelet. Men att vi har ingenting, det är skitsnack. Det är, sånt här stör jag mig så förbannat mycket på, alltså. Någon annan säger någonting innan jag börjar svära, faktiskt. Ja, nej, jag tycker det är så tråkigt på det sättet att uppenbarligen så har de ju trott på produkten, Sony. Mm. Med tanke på att de har då haft det på E3 till exempel, och det var ju under, jag vet inte om det varit på två E3 eller kanske fler. Men när de har ett spel som visas upp tillsammans med många andra väldigt stora spel, rent liksom budgetmässigt, då ger det ju en bild av att det här ligger på samma nivå. Och även om Sean Murray går ut och snackar och så, och om han mot förmodan gör det på egen hand, det vet jag inte liksom och så. Men de måste ju ändå ha förstått, det är väl ingen på Sony som inte tittar på TV när han sitter på Stephen Colbert och snackar och visar upp spelet. Så... Nej, men förstår, de har skrivit ett kontrakt att de får inte titta på TV någon dag under året. Det står strikt i alla anställdas kontrakt. Just för att de ska missa sådana här grejer. Plus att det här stämmer också att eftersom spelet har varit under utveckling så lång tid och han hade ju tydligen spelat spelet innan det släpptes och så han visste exakt vad som fanns och inte fanns i spelet. Och ändå liksom är de liksom att det här kommer bli jättebra, vi promotar skiten ur det, liksom, vi står bakom honom till 100%, så liksom, oj hoppsan, backlash, folk säger att de här sakerna inte finns, åh nej, hur kunde vi förneka det här nu. Shit. Men det kanske är just det där som är nyckeln i varför det är som det. Och då tänker jag att för dem, de har gått all in, Sony. Mm. Och när man går all in, då vill man inte liksom mitt under processen säga, men du, vi kanske inte tror på det här, utan har de gått all in, då går de fan all in. Och när det väl, om det skulle åka i vägen, det är då först de kan göra statements. Och så tror jag i så fall det är i det här fallet. De men i har... Fall, ja. I sådana fall skulle de ju under de senare stadierna av utvecklingen, så skulle de ju försöka hjälpa till med stöd. Och nu, om det var så fruktansvärt mycket problem med att de inte hade någon PR när de var med, och någon PR-agent, och hjälpte dem i intervjuerna. Ja, men det finns nog ett par grabbar som är anställda av Sony som kan det där ganska fint. Mm. Så att varför inte skicka in lite sånt? Varför inte guida dem? Varför inte hjälpa till med mer än att bara kasta pengar på reklam och utgivning? Jag menar, jag skulle önska att vi kunde i alla de intervjuer han har, ifall han liksom, han bara... Jag skulle önska att när han fick en fråga att han skulle liksom titta bort till höger sida liksom, ifall någon kunde stå där och liksom ge tummen upp så att du kan prata om det. Ja. Eller en lång pekpin liksom. Psh, nej, säg ingenting om det. Ja, precis. Ja. Plus att just nu Hello Game har, eller Sean Murray har inte, det har inte kommit knyst på dem på, vad är det, 4-5 veckor nu eller något sånt där, sen spelet släpptes. Mm. Det är ingenting som hörs någonting, så förhoppningsvis... Nej, inte från han, det är bara patcharna som man märker av liksom. Ja. Förhoppningsvis arbetar de hårt, men det var det senaste de skrev, att liksom, vi jobbar hårt liksom på att få det att funka och liksom sen börja jobba med de saker som vi faktiskt har lovat att vara med i spelet. Så förhoppningsvis så har de inte tid att skriva. Mm. Mm. Ja, men om Sony bara hade sagt, vi förstår varför vissa användare har en del kritik, men vi vet att de jobbar på det, eller, men vi tycker ändå att spelet har bra sidor. Ja, visst, fine. Då har de fortfarande liksom tillkännagivit att ja, det kanske inte riktigt levde upp till den stora hypen som vi hjälpte till att bygga upp. Men vi står fortfarande vid spelet och vi tycker att det var värt att bygga upp en hype. Men nej, utan vi slänger dem helt under bussen istället. Det låter som en bra idé. Mm. Ursäkta, jag är bara lite gnällig på dem. Ja, det, jag vet inte vad mer man kan säga. Det är tråkigt. Så. Ja. Yes, vi avslutar. Gå vidare innan vi tjurar ihop hela här. Det var den sista nyheten vi hade för den här veckan. Bra. Men alltid då bra att sluta på en positiv not. Ja, men vi får se vart vi kommer härnäst. För nu kommer vi till veckans diskussion. Som den här veckan faktiskt är följande ämne. Innan spelsläpp kokar media. Efter så är det knäpptyst. Är spelen dåliga eller bara konsumtionsiven som riktas mot nästa stora spel? Vad tror vi är orsaken? Vad driver vad? Och den här frågan här stammar egentligen från det att vi ser ju väldigt många gånger stora spel som verkligen pumpas ut hype på, och när de väl släpps så är det väldigt många användare som, även om det får bra betyg, bara liksom, ja, nu är det klart, nu går vi vidare. Nu tar vi nästa och går och kollar på. Vad är nästa grej på horisonten? Är det så att spelen faktiskt inte håller måttet längre? Eller är det så bara att konsumtionsiven ser väldigt annorlunda ut än vad det gjorde förr? Jag slänger ut det öppet till er. Vad tror ni? Vad ligger bakom det här tankesättet eller den här formen av sätt att tänka på så helt jag, enkelt. Jag kan ju ta lite bryst utan att hoppa in på föregående sak vi pratar om, men att i dagens spelsamhälle som vi har just nu, att såklart när det kommer ett stort, vi har ju till exempel Battlefield 1 som kommer här nu snart, det är bara några veckor kvar just nu, och hypen är enorm nu efter betan och allt sånt där, och det snackas jättemycket om det och sånt där. Sen får vi se, nu tänker jag bara ta som exempel, men ifall vi skulle ha ett spel som kommer efter där, något sånt jättestort hype-spel, då är frågan ifall det kommer vara samma sak där. För vi har ju märkt på tidigare spel att när det är någonting som hypas, nu är det ute, ny reklam för ett annat stort spel, jag har redan spelat klart det andra spelet, I don't care anymore. Det känns ju lite grann som vi har den. Personligen har inte jag den, för att jag hypas inte så jävla mycket av spel egentligen. Det är, ifall det är en serie jag tycker om, då är det liksom så här, ja, nu kommer det till spel, coolt. Ska försöka undvika att kolla på det, för att jag vill inte få för mycket liksom att se att ah, okej, okay, de har tagit bort det. Ah, det, där. Det är lite grann av det där tankesättet, men att jag antar att väldigt många är ju att det kommer en ny reklam. Åh, oh, vi tittar på den. Åh, oh, det här ser jättekult. Oh, oh. Och sen har de spelet, som spelar de igen och skiten. Och sen är det liksom... Åh, oh, titta, ett nytt spel. Åh, oh, det känns ju som att det är väldigt... Att nya spel lockar på direkten. Som vi har så mycket stora spel som kommer ut. Att när ett nytt spel, då tar ju spelmaskineriet och slår igång med nästa stora spel. Det känns som att... Det, från att ha släppt ett spel, ja, vi tjänar pengar på, nu tar vi papper ut reklam för nästa stora spel, att liksom vi måste få folk att hypa det där, liksom att de glömmer bort det gamla spel, för vi har redan fått betalt för det. Ja, och det är väl just alltså det här... Jag... Ja, förlåt. Ja, nej, för att... Alltså, nu vet jag inte om det bara är febern som gör att jag samlar här, men... Go jag for tror it! Att det är... Woho! Yay! Jag tror faktiskt att det är en grundläggande attitydförändring. Mer eller mindre globalt. Jag menar, ni, okej, kanske inte Carl, han är lite för liten för det här, men ni grabbar kommer ihåg på 90-talet hur allt skulle vara old school, och man var skitcool om man liksom kände till hur saker och ting hade gjorts, vad som var populärt sådär 10 eller 20 år innan. Då var man old school och då var man cool. Idag drivs man till att ständigt vara uppdaterad. Man ska ständigt ha koll på allt det senaste, och man ska veta vad alla viktiga personer tycker om det absolut senaste. Man ska ha hört det senaste och så vidare. Oavsett om det är politik eller spel eller världskatastrofer eller vad som helst. Och jag tror att det här har genomsyrat alltså på ett globalt, på en global nivå. Till en sådan grad att folk nöjer sig när de har liksom skrapat ytan på det här spelet som de var jättehypade för. De har liksom fattat konceptet. Och sen får de nys om att ja, men det finns en ny cool grej. Ja, men då måste jag bli uppdaterad på det. Jag måste veta exakt allt som händer nu. Tack Lotta för att du antydde att vi var gamla här nu, men i alla fall. Det är väl inget att antyda, så är det ju bara. Oh shit. Hej, jag kommer faktiskt också ihåg 90-talet. Jag minns mitt ljuva 90-tal. Jag var ung. När Norske sprang runt utklädd till Nasse. Förtydligande. Notera här, Nasse från Nalle Puh och inte något annat. För att vi gjorde en pjäs för barn om vänskap och sånt. Hur vet du det, Lott? Hon har nog sett en bild på det. Okay. I know everything. I know stuff. Kom ihåg att klippa den här biten. Skriv upp mitt telefon och klippa den här biten sen. Sure. Sure. Ja, jag kan väl flika in det. Det här är ju ingen nytt, men det gamla uttrycket som någon har myntat, pengar styr. Yes, jag är aktuell. Nej, jag tänk, det, som sagt, det här är ingen nytt, men det känns som att företagen idag har en annan form av en annan medvetenhet, en vetskap om hur de marknadsför, hur de får in pengarna snabbt. Jag menar, som vi pratade om förut, No Man's Sky, bra exempel. Du kan som förläggare hypa upp spelen och oavsett betyg tjäna en enorm summa på dem. Du kan ha franchises som kommer år efter år och bygga upp så pass mycket hype varje år, trots att det i grund och botten kanske är faktiskt samma spel. Ingen gillar ment om Call of Duty, men det finns, jag menar, från ett spel till Ghost, så de försökte hypa upp, och även om folk gnällde så var det ändå väldigt många som köpte spelen. Och det är ju en strategi som det handlar om från företag. Så, och det är klart, reklam är nytt, det fanns förr såklart, redan på 80-talet, som de säger i... nej, det gör de inte. men idag är det... Nu har industrin faktiskt växt upp så pass mycket att de har fått en helt annan apparat kring just det här med PR och hype, och vet att om de kan trissa upp hypen så kan de tjäna in pengar oavsett betyg förmodligen. Sen är det klart, om spelen faktiskt också får bra betyg så går det ju ännu bättre då förmodligen. Men oavsett så kan de få in pengarna. Och det är väl det, tror jag. Som, ja, och det är ju som sagt, de ser liksom att det är ju värt att lägga ut pengar på ett stort spel liksom, så att hypen blir jättestor. Sen när spelet har släppt behöver inte ha någon mer reklam. Det kanske är någonstans ibland. Ni kommer väl ihåg att det här spelet finns fortfarande. Köp det, det finns. Vi har rea här och här just nu. Men det är ju som sagt, det blir ju tyst då på direkten efteråt. För att då är ju folk, alla folk som köper spelet är upptagna med att spela spelet. Mm. Och ifall vi tar exempel som Batman som hade lite problem, så blev det ju tyvärr snackbar om alla problem som var i spel. Men det gav ju fortfarande lite om att det här spelet finns. Och sen kom det ut att men nu fixar vi allt det här. Så att på plus och minus, så att det är ju fortfarande lite kram för att det här spelet finns. Vi har haft lite problem med att nu fixar, nu funkar allting. Och då bara, men då köper jag det. Det är för att de säger att de har fixat med det. Jag tänkte inte köpa det innan, men att nu har de sagt att det funkar det. Och där har vi det liksom. Det är ju väldigt stor hype innan, sen är det tyst efteråt, sen är det lite backlash för att det funkar inte, som vi ser. Tar vi No Man's Sky här igen, att men när de väl kommer ut med sakerna, då kommer det, vara snack liksom, då kommer det snacket upp igen att titta, de här grejerna finns, köp det, var med oss och lek. Pengar styr. Två gånger samma del. Ja, första. Jag vill bara nyfiken på vad Kalle säger. Ja. Kalle som våran yngsta person här, som kanske jag känner faller mer in för det här hype train och allt sånt där. Fast han känns ju utan att jag säger, du känns ju som den person som inte är så, men jag är ändå nyfiken på vad du tycker förstås. Kalle, CSGO 4.0 kommer. Är hypen stor nu? Gör inte, nej, inte direkt alltså. Nej. Alltså det var en period som jag hoppade på hype trainens stup i kvatten. Men även om jag är bara 20 år gammal, så känner man sig lite utbränd på den saken. Att man lite för ofta hoppar på hypen, och så visar det sig inte riktigt vad man förväntar sig. Och så småningom så har man lärt sig att ha lite tålamod och bara titta vad som händer i efterhand där, så helt enkelt. Vad folk faktiskt säger på riktigt. Vad folk säger på riktigt, vad opartiska människor säger när spelet släpps. För så bråttom har jag inte spelat det senaste. Nu för tiden ska jag vara så deppig, så nu för tiden så är det bättre att bara vänta lite grann. För det är ofta som att spelen är lite halvtrasiga när de släpps i alla fall, så det är bara bättre att vänta lite till. Så att, Fredrik, känner du att vi har löst det här nu? Fick vi något svar på det här? Eller pratar vi bara runt omkring allting som vanligt? Ja, det är ju ett svårt ämne i sig. Vi är ju inga PR-nissar som vet kanske just hur strategier och sånt funkar. Men vi ser ju ändå effekten av det. Jag tror det är som jag har sagt egentligen. Det saker och ting hypas upp med flit från PR-bolag. Och så länge förläggarna tjänar in pengarna, så tror jag faktiskt, precis som No Man's Sky återigen, egentligen skiter de i på många sätt vad folk säger om det, så länge folk köper det. För om du köper Call of Duty 47 Now in Space with Camels för att du har fått det sagt till dig, om det här är ju det alla kör och det här kommer bli det här årets bästa spel, alla kategorier. Ja, och då kanske du tror det. Även om du har kameler i rymden. Så. Mobbar du kameler i rymden nu alltså? Man kan inte mobba en kamel i rymden, för en kamel i rymden är awesome. Ja, jag menar det. Sen om han springer runt med en halv så här semiautomatisk vapen eller något och skjuter folk, det vet jag väl inte om det låter som en bra idé. Men det här låter som en helt annan ämne nu plötsligt. Men ja, konsumtionsiven är stor. Och om det kommer förändras med tiden, det återstår att se. Allt vi kan ju säga är liksom att så fort det kommer något nytt, större, intressantare än vad det man har exakt just nu, det är liksom... Då hoppar vi över på det istället. Än det vi faktiskt har i hand. Precis. Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kan. Ja, vi tar och rundar av de här flygande kamelerna in space och går vidare till något som också är ganska Orelevant, är det där du tänkte säga? Overkligt. På sätt och vis. Fiktion på övriga nördämnen. Och Carl, du har ju haft möjligheten att ta en liten titt på serien The Man in the High Castle. Kan du berätta, vad är det för något? Det är en Amazon Prime-serie, det vill säga att det är de själva som har producerat den och betalat för hela kalaset, vilket i sin tur innebär att den finns inte tillgänglig i Sverige. Det i sin tur är lite tråkigt. Men serien i sig är en alternativ historia, får man väl säga, där axelmakterna, de vann andra världskriget. Nazisterna kom och släppte en atombomb på, vad var det, Los Angeles? Jag tror det var Los Angeles. Och sen så delades de, USA delades upp i två stycken. Delade japanerna till väst i sina Pacific States och Greater Reich i öst med en neutral zon i mitten. Och det är premissen egentligen. Så träffar vi första avsnittet så etableras allt det här. Så träffar vi på två huvudkaraktärer som de är lite nyfikna. Det finns givetvis motståndsrörelse. Och då har vi en kille som vill få kontakt med motståndsrörelsen. Han får första uppdrag då. Han ska leverera en lastbil med kaffebryggare till en plats. En plats i den här neutrala zonen då. Medans vi ser den, och han bor ju då i det tyska, den tyska delen, eller den nazistiska delen får man väl säga. Och på västra sidan, i den japanska delen, så har vi en kvinna som vars syster var involverad i den här motståndsrörelsen. Men hennes syster blir mördad och så blir hon indragen den här. Och hon blir skickad också till samma stad i den här neutrala zonen. Och det är egentligen vår premiss där. Och sen så liksom löper vi vidare efter det. Väldigt bra producerad, väldigt alltså effekter ska man inte direkt säga. Det är inte som att den är supermycket, men de har ju verkligen liksom lagt krut på att det ska kännas 60-tal. Jag vet inte om det är bestämt 60-tal, men det känns lite så. Bestämt 60-tal, och det ska se ut som att nazisterna vann med eller axelmakterna vann med att det är så här, att det är svastikor överallt och att de alla, det finns ingen symbolik som vi minns från det riktiga 60-talet liksom, och sådana saker. Så på så sätt så ska man ju definitivt plådera, så att säga. Jag har ju sett de första 5 avsnitten då av den här serien från första säsongen då. Och det finns bara en säsong än så länge, de håller på att jobba på en andra, men det kommer snart. Och jag måste säga att jag är å ena sidan ganska nöjd när det kommer till skurkarna. Våra egna huvudkaraktärer kan se lite, kännas lite platta ibland, ska du säga, speciellt killen då. Joe. Han heter Joe, så är det. Så platt är han att jag inte kommer ihåg vad han heter. Han heter Joe. Och så att skådespelet kan, från dem kan vara lite, från våra huvudkaraktärer kan vara lite sådär. Men alla karaktärer vid sidan om, liksom alla supporting, speciellt alla skurkar, våra antagonister från båda sidorna då, från japanerna och från nazisternas sida, de är väldigt starka, måste jag säga. Och de följer den här lite klassiska nazistmanieren, att de är väldigt hårda, de är så här, straffar sina kollegor och allt sånt där, eller sina liksom, andra nazister också när de gör fel och alla sånt där. Så precis allt det klassiska man brukar se i såna här typer av filmer då. Det är fram eller pekpinnen på direkten sen. Ja, ungefär så. Jag bara nyfiken, The Man in the High Castle, är det något de förklarar varför den heter så, eller vad? Ja, det förklaras. Kan man gå in på det ens, eller? Jag vet inte om jag vill säga det. Nej. Men det skulle då. Men där kommer de gå in på, man får en förklaring till det. Det förklarar de ganska tidigt vem det är. Men jag vill inte gå in på det, för då, det är en väldigt stor del av den här hela serien. Så att då vill jag inte, det vill jag inte säga. Ja. Ja, det finns om jag får en sista grej som jag vill ta upp. Dels så har vi ju konflikten i våra huvudkaraktärer. Tjejen då, kvinnan, hon heter Julian, heter hon? Julie, ja, något sånt. Hon har smeknamn, det är det att hon tar sitt systers namn som heter Trudy, Jag kommer inte ihåg hennes riktiga namn. Men i alla fall. Deras konflikter har vi ju. Alltså när hon försöker ju få kontakt med motståndsrörelsen och leverera ett paket så där, som hon har fått då, från sin syster innan hon dog och så vidare. Och samtidigt som Joe försöker ta sig till staden och han blir stoppad av polis och så vidare. Sådana saker. Men samtidigt så har vi en massa intriger, politiska intriger mellan nazisterna och japanerna. För att saken är den att Hitler, han är på väg att trilla och dö. Han är gammal nu, han är riktigt skröplig liksom. Så att han är på väg att dö. Och dör han så kommer, jag tror det är Goebbels och Himmler som är kvar. Då kommer de slåss över makten och sen i sin tur så är japanerna rädda för att då kommer de släppa ännu en ny atombomb på Japan igen istället. Eller på Pacific States då, Japan. Så du har de politiska intrigerna samtidigt också. Det tycker jag är väldigt intressant. Så det är inte bara att du följer våra två huvudkaraktärer. Nej, för det tänkte jag fråga, hur mycket samhällskommentarer och popreferenser har de med? Hur mycket har de vågat ta med? Det är inte Wolfenstein The New Order-nivå på det hela, där de tar gamla låtar och gör dem i nazistmaner, utan det är snarare att de visar ju bara hur brutala de här fascistiska regeringarna är, och de visar liksom hur de helt kallt, liksom kallhjärtat misshandlar folk för information och de, alltså sådana saker. Och sen hur de nazisterna, de tvekar inte att misshandla sina egna för att få fram information eller på så sätt. Eller när de misslyckas och sådana saker. Så det är inte så mycket som att man ser att nazisterna landar på mågen och slänger fram en svastika liksom som man gjorde i Wolfenstein, utan det är inte riktigt på den nivån så att säga. Jag antar att det är intressant skrivet som det är baserat på en novell utav Philip K. Dick. Oh ja. Som, för er som inte vet, gjorde ju Blade Runner, Total Recall, Minority Report och dem, så att han är ju väldigt udda. Han är ju förknippad mycket med sci-fi. Finns det mycket sci-fi element i det här, eller är det mer den här pseudohistoriska? Det är väldigt när det kommer till den tekniska biten så är den väldigt nära jorden så att säga. Det mesta högteknologiska är gamla telefoner som de använder liksom. Det är ofta så här, de sitter och pratar i analoga telefoner den här serien, och det är liksom det mesta du kommer stöta på liksom. Det är ingen sci-fi någonstans. Det mesta sci-fi är väl att de båda sidorna sitter med sina atombomber. Det är ju inte sci-fi egentligen. Okej, men vad bra. Jag blir faktiskt sugen både på The Man in the High Castle och att spela om Wolfenstein in New Order. Så bra jobbat där. Som sagt, lite synd att den inte går att få tag på i Sverige på ett ärligt sätt. Så att det skulle de jobba på något sätt, distribuera den i Sverige, för annars får de skylla sig själva. Skulle gärna betala några slantar för att köpa den här serien, men det finns ingen möjlighet. Ska jag skaffa mig en VPN för att skaffa Amazon Prime eller video och sen köpa den? Nej. Inte en chans. Den kommer skall. Ja, helt säkert. Enkelt. Jag menar, vi vet ju att ifall en serie blir riktigt populär så kommer vi snart se den ändå. Så. Ja, de kommer säkert titta på. Eller ska de ta hit Amazon Video till Sverige? Varför inte? Ja, jag menar säsong 2 är ju redan, som du sa där. Ja, men du menar inte High Castle har gått på SVT? Kanske den har gjort det för sig. Har jag för mig. Ja, det har jag däremot inte koll på. Det är bara det att jag har sett att den var på Amazon Video bara. Det finns ju inte i Sverige. Ja, jag bara för mig har sett det någonstans. Ni, där ute får ni gärna mejla in till oss och berätta vart man faktiskt, om den nu finns på någon annan plats att se. För det är ju alltid det bästa sättet att se på det rätta sättet. Bra, men då gör vi som så att vi rundar av den lilla biten och går vidare till lyssnarmail. Och ja, vi har fått in två mail och det är egentligen inga frågor den här gången, så jag bara går igenom mailen här då. Det får bli två mail. Och först har vi återigen från Supertackon, som han kallar sig. Och han skriver följande: Hello lovely women, women and boys, skriver han. Hörde jag snacka om... Hej! Hörde er snacka om en jävla massa roliga saker i senaste avsnittet. Det var riktigt bra. Jag har redan glott in Enderal. Det var den här modden till Skyrim, va? Svar ja. Ser ap bra ut. Skitbra tips. Så även med det där ljudkortet. Jag har precis funderat på just det på grund av min lillebror vill börja lira på större LAN och ha med sig sin bärbara burk. Jag vet, vem fan har en bärbar speldator, men det har han i alla fall. Och ett sånt ljudkort blir nog perfa. Men det var främst om tillbehören jag ville snacka av mig lite om. Alltså på datorn finns val. Men stackarna på konsol, visst. Det finns den där lökiga elitkontrollen på krysslådan. Men ärligt talat, min bror har den och jag är inte imponerad. Han brukar ränta loss lite. Du får... Det är kul, Supertackon, men ja. Ja, han fortsätter i alla fall. Men han är ganska blåst. Så han köper första bästa idiotgrej när det handlar om konsoler. För som han säger, ja vad fan, Microsoft säger att den är skitbra. Plus att... plus att man kan få extra knappar. Windows 10 satt det med. Ja, plus att man kan få extra knappar på baksidan. Nej, Microsoft vet att folk är får. Och får köper där de säger det bra. Därför står för dig. Supertackon. Missförstå mig inte, det är inte en dålig kontroll, men det är inte Guds gåva till tillbehörsscenen. Det är en exakt likadan kontroll som till krysslådan, men med annat material och några magnetiska bestick på baksidan. Men, folk får köpa vad de vill. Jag menar, brorsan gör det och så är det med det. I övrigt, fuck vad ni är bra. Nej, fuck, vad bra ni är. Även om ni segade som fan på Civil War i senaste delen. Jösses, tog aldrig slut. Ja, eftersom att jag älskade det så mycket så tog jag faktiskt med tid att se den filmen också. Den var riktigt bra, måste jag säga. Ja, bra. Han skriver i alla fall avslutningsvis så är vi våra hans hederstackosar. Jag vet inte hur jag ska ta det i alla fall, men det, alltså, Fredrik, det betyder att vi är mumsiga. Det är bra med Munsi. Peace out, Supertackon. Tack än en gång för dina långa mejl, Supertackon. Och sen så går vi vidare till Johannes och han skriver följande. Hej alla, tack för en bra podcast. Tyckte jättemycket om senaste avsnittet. Särskilt kul att höra er prata om Stranger Things. Det är förstås inget som ingen pratat om tidigare, eller ingen, ja. Men kul att höra era tankar om det. Jag tycker som er att det är en jättebra serie. Ärligt talat är det nog min favoritserie på många år. Sen om vi går in på er diskussion ni hade om tillbehör. Jag har inte så mycket att lägga till där utöver att jag har haft de flesta konsoler. Men numera kör enbart PS4 då deras kontroller ärligt talat är bäst för mig. Den är större än tidigare, har bra respons, återuppladdningsbar och har den rätta känslan. Men det får räcka, tack för mig. Med vänlig hälsning, Johannes. Ja. Tackar, tackar. Yes. Där har vi två små fina mejl som vi tar upp den här gången. Och vi får tacka en gång att ni tar er tid att mejla in till oss. Och bra, för Supertackon med sitt mumsiga mejl och Johannes härliga mejl. Det får bli slutpunkt för det här avsnittet, ärligt talat. Är det så att ni vill, precis som Supertackon och Johannes, kontakta oss, ja, då mejlar ni till oss. info@nordlivpodcast.se. Lätt som en plätt. Skriv vad ni tycker. Och vill ni inte skriva till oss där, ja, men skriv på Facebook. Eller skriv på Twitter. Eller varför inte, gå in på vår hemsida www.nordlivpodcast.se eller www.nördliv.se. Så kan ni faktiskt skriva där kommentarer och vad ni tycker och tänker. Det spelar ingen roll var ni skriver, bara ni skriver. Det är jätteuppskattat. Så, med det sagt, är det så att ni vill någonting mer, då hör ni av er. Och är det så att ni inte vill något, då lyssnar ni nästa vecka, då kommer vi ut igen. Och då kommer vi peta på Danny som vanligt, med en högaffel. Au! Så, utan mig. vi tackar för oss och sköt om er där ute. Hej då! Bye!